وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بندرا بدن جرت الله فواد النعمة جمود ريجك الله ولن أدن بلني جمراد جنباود أدن جمسنو أدن توب أدن ياغي الله يو الله يافو بكتوج من أسور أيباج من أدن ياغي يرمان لكسل يوون نلاد صلى الله عليه وسلم أدن ياغي الله قول موجة كاركا يجول ديكو واي واندفو يقول موجة لرلور كاركا يو الله جبان ko hedde balde de do kadi yo Allah nawna men yo Allah nawna men hawru de laylatul qadr yawate do eden gandi laylatul qadr ko majjere mawde gornam Allah wadani gol do linyol da annabi jino liddi kewdi kanyum en gornam ina juuti balde sanga en nabi nuhu na do nebanno hakke ujnar hitande wala fawa kono linyol men gol do juutani balde no feewi gornam o nyaagi mel makango no heb ko wiyete ha joni kaddoje boni saaji ha leñol gol ko en heewre gede kewde Allah rukki gol do leñol duudo lewru korka no ganduda baraji mun modder mun ko Allah goto andino foti o suumi hen o do jammaletul qadre balde sappo sakete berma en kadi tinno hen keben baraji wonno jamma duudo lewru jamma mun goto way ko no hawru de ganda dewal Allah chapan jeetati hitande no fawita ko ko jaba e du wadi laylatul qadr o annabi do no way rirdude e way yi ande leñol makko kanko gornam so on saarino e ganno galle makko ya hodo der jama ton wonata balde sappo de fo pour yilade laylatul qadr o gornam hande den diino do be do wossitibe diina ngari be bi ko nogas jiidi dum no jamma nogas jiido halde ko yimede kafena jare tawno wiyano ko dewal Allah hen jamma o do buri mojjude hunde fof ngati ade heba hen baraji dewdo Allah mo dewal mun jaba duubi chapande jeetati pawdi toppito den rewde Allah jangude Qur'ana e julde e golle mojjo ko dum won laylatul qadr o ko jeewirte ko kado somira e balde sappo sakete he ko ha ganda enen fumbel ma en tinno hen sa tinnima hen bel ma hawre jamma laylatul qadr he so on nyala on jamma kadi so ari kadi on duwa kadi mo kanden toppitaade Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni e jomirado an woni ganda jiddo yafuya amin nyaagima ya yafu amin sawi non Allah su yafi mam hankada e hunde ma tidata ngati kala cadele jogiden e tampere jogiden ko gofi tan di jafa kala won jida nati jeygul won bakatuji tan o yafa ka so Allah yafima hankada hunde fo newi mo yo Allah yafu en Allah yaj'alallahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnas e Allah wadi suudu kaaba ndudo kul suudu ganduda harminaadu seraji mum fojji jam rufetaake hen hare wattaake hen raddo nangetaake hen Allah wadi ndudo suudu sakre e Allah wadi kaaba ko nokku mo ganda aduno fof na ya ina ara ina hajja don qiyamal linnas ko Allah de wadi Allah yaj'alallahu alka'bata albaytal haram enen biiden dum hankadi awa natti yonde yoga yoga yimbe goor fof wadi ciurel mum sakre e leydi mum e gurel mum hankade en batti abbanade boowe hankade e gure e ledde hankari safo mbiyan wali yugoto feñido doone watta wadenade dental dum do fugo pour faddaaje tan mojjernde Allah wadene suudu kaabandu Allah wi ko qiyamal linnas kunu darorde rewirde Allah wonande yimbe fof e sada abbo dewal ma Allah yo taw ko suudu kaaba ton jaada yo taw ko misida annabiju ganda masjidun nabawi jaada julde ton ko teme joy baraji yo taw ko bati ujunere baraji njobe ta sa juuli suudu ganda misida annabiju anani suudu baytul muqaddas dum won temedde joy anani jomiraade wi dum nokko odo nokko suudu kaaba o sa juuli ha waktu goto go temedere ujunere waktu jobetada Allah wi wadi o nokko ko darorgal wonande yimbe ko non kadi washahal harama e libbi kadi nan tum badaadi sakredi din kadi Allah teddini di on lebbi jiidam ruvetaake hen haare wattaake hen dum won lebbi de betana ha joni awo ganda ko wirte ganda ha joni ganda shawwal ko dum won lebbi hijjordi anani gandi so ko wiyete ha joni humtorandu e saftorandu e taske dido lebbi fu go nam ko dibaraadi sakre bangi Allah anani dido reggondirgo do shahal haram anani ko non kadi on sa dido lebbi kadi ina jaa lewru woto ndun woni ko bangi no wiyete ko Rajab Allah wadi dido lebbi ko sakre kadi ko holaare wonande yimbe kadi dido lebbi ko mojjere watte hen anani bangal diina ganda ha joni yaade huccitode suudu kaabato hajju hen anani jomira subhanahu wa ta'ala wadi hen mojjere mawi rukkudi men dido lebbi anani alla yu wal hadiya kadi ha joni gede coggete annabi kadoji ko nawete ko ina rokke yimbe suudu kaaba to dum don kadi wada masakre tetetaake memetaake wal qalaida kadi dabeji midinaade badade chakkaaji su yenoma tan ande dum do huccu ko to haram to memetaake allabi zalika gul badgul li ta'lamu ha gannon annallaha alla ya'lamu ma andi ma fi samawati kuni to asmanuji fuf وما في الأرض كون ليد التوف كون دوليد فوف وأن الله ألك بكل شيء كله عليم كوغند الذي يعلم غند أن الله ألا شديد العقاب كوشتد ليبتكوي وأن الله ألك غفور كفر وبكات رحيم جرمتور الذي ما على الرسول إلا البلاغ ألا قواد إن لا ألا سنا يتند فن لا نوكو والله يعلم الذي إن عندما تبدون duno ko pinnyinto no ma taktu mun e ko ciudato on fof e jumraadu ala ko wadane la sona juttingol ma ala rasul illa al balaa allayina andi kala ko pinnyinto no ko ciudato allawi qul la yastawi fatata jawaran fadda al khabiz ko harmi wa tayyib e ko dagi ebe ko harmi e ko dagi wana godum ko harmi ko dum ko sobi wete ko dagi ko ko weli moddi uuri ko ko dum woni ko dagi wala wa'ajab ko hay sinno weltinima hay sinno ganda welima kasratul khabiz kewgol ko harmi go be jittan ko haram o sankito bangeji fof tawa churu ala kaja ala kedo ala hun fu acceran yo dago allawi dum non de hay su yodima andu kay wada ka barke mojjani fattaqullaha kulli alla ya ulil albab ya jumra bi hakillaj la'allakum bil jawanun tuflihuna odom male e ko non jumra du wilaya sawi jogorani fadde gorannam de do gede potata anani neddo majjudo neddo ganduddo potata ko non kadi gornam neddo jogiido sunna e neddo bida be gonta gotum be jogorani fodde be nandata jawdi ndagindi e jawdi karmudi wonta gotum nandani kongul moddule kongul bongul hala modje Allah wi annabiji wi e halde kongudu bondde jattoje halde bidaaje sinkitte deddo gede wona gotum wona gotum jomiraadu wi la yasawil khabisu wat tayyib ولو أعجبك كسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الذي يا أيها الذين آمنوا إيهم قونين بالله لا تسألوا تنامن إيجر أننتون قلت شوات الله بقرب نامنو عن نبيج والله قد قد أننتون عن نبيج حالاني إن أندك لك ألا ديجي حالاني لك أن نبيج ديجي حالاني أمك هون دي يافاني nan neddo yata na anki tan looski tan luggidi no de ngede so njihi on looski tini on luggidi ni tan farle do mon kisata wa ganda ko onon goni sababu allahi la tasalu an ashiya in tubdalakum tasuku so pinnina nama ko wona wure majje tan gawnam on cunnal gar mette ngarane mon e goddo namni annabi ni ya hijjore waddina mo ko kala hitande annabi ju de so wino e tan won tan no kala hitande allayo in tasalu anha sunnam ni manganda de don gede jahar don looskita de hina yunazzalu alquran jippinte qur'an de wal sanga de jippoto qur'an de allawi tubdalakum dan ganda e jabete gan feñanan mon finnante mon ko namni don ko afallahu anha alla yafim ko binni hen ko non wallahu alla ghafurun ko kafra wa bakkar halimun jurmo ne wido do wadi joy annabi sallallahu alaihi wasallam wi wato bayeno bani isra'ili embanoni hunu fo ngara ngasta ngasta luggito loskito de joymirade wi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara alladhi yamir yunkirsu ngar yungirsu yunkirsu naggi so be jehir naggi be nangunobe kirsi fo so rebbe so ngari fo gasi kono be ngartu be wi hono naggi ngewoy anani billa be sattini allah sattini do mabbe naggege be namni hol duubi magge e ko nge haanye ne ko nge rebbe ne ko nganda remowe ne ko nagge eltaange ne ko nagge orowe du wodi nganda joomiraado wanni be detaay kono haade mabbe hebde ngeel on nagge taw be tampide joomiraado ko ni annabi sallawi dauni ma taraktukum ko kalami on ko golle den hunde tan du wodi yimbe je wobbe njiaabe mbada geeda bodde sayi dum don i ko woni hen dum don ko woni hen anani an kay wad ko jukku tan ko annabi jo addi ko annabi jo addi ko kay nan don yimbe na don kan waddi dum fofni teni ron kan habbiti beyde en ko nelado Allah adduno ko gasani eske dan kado jina hande bidaji koydi yimbe yo ngar batte dine eden diwrade en gede Allah der ciudi men der misidaji men dum kay ko hunde ganda ko majjere allahi qad saalaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin yimbe jo wobbe kewi no namni ganda namni ta'jizi namni donkindi namni ganduda nga namdi ni ganduda pour ha joni yeddude wallahi ne be kala na tan be gonti hefere balebe kuru jomiraɗo subhanahu wa taala yiwata mbaɗe noon gati gueɗe goɗɗe nan ton ɗon namno sono kalanama taw on gollirta gonda ton ko heeferede. Ɗum waɗi Allah tellino oɗo aya nelaɗo Allah tawa sahabaɓe hunde foof garanno namno. Goɗɗo ari wi annabijo min de mi anda holgonɗo babam, goɗɗo ari makko wi annabijo nenami babam hoto goni ko aljanna ne ko jeygol hon ɗi namne e bandumen wiyaɓe gaccuɗiɗo haalaji. Allah ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, gonnam Allah n haalani men rendo musrikine en no way société mun en. Jiyata société musrikine en koyeɓe jogui gueɗe kewɗe, kamɓe mbaɗi mbiya guel ɗo no dagui guel ɗo no harmi, eɓe joguino guelloɗi ɗin ɗon guelloɗi ko baɗaɗi sacré. Allah wima ja'ala Allahu, Allah waɗani min bahiratin e gueloba wiyeteɓe dani. Ɗum woni gueloba mbaɗon kañum hoko waɗeteno ɓirantenoba sanemiji ban kosam mum koko waɗa sacré ko toruji tan rokkete jogui tan ko rokketeɓe ɗum. Ɗum woni ganda gueloba wiyeteɓe bahira. Allah wi feccinani ɗum ala e dine Allah, ko Allah tagui guelloɗi ɗi wiyanen hay goto yo ɓirane sanamuji anani. Ko noon kadi Allah yi wala sa'ibatin, wala kadi ha joni hirtinaneɓe kadi ganduɗa sanamuji. Mbaɗo gueloba ko waɗaba sacré tan awa ganduɗa waɗɗetake ha joni ganduɗa rimdetake. Eyyi mbaɗon ganduɗa hayso ñami gawri ma walla yana guesa ma soggetake, ɗe mbi koko waɗa sacré hankkadi. Ɗum ɗo woni ko jiyete rendoji men ɗi nokkuji goɗɗi ɗeɗo daabeji foof fuɗɗima artude hen. Ayiyan tan ganduɗa daaba no footi no ganduɗa ɓuɗɗuni, kono hay goto memata rimdetake soggetake. Allah yi wala wasilatin, waɗani daaba oɗo mbaɗa jokkodirba. Eɓe joguino kadi sifaji e guelloɗi he gueloba wonno jibinirta so reggodiri hakke moli dog mo ganduɗa poɗɗidani, walla so reggodiri ha joni ganduɗa jarli poɗɗini, walla ha joni gorbi poɗɗini. Awa eɓe joguino hen ha joni ko wiyete gatoreji ko baɗonne kañumne yante guelloɗi mbaɗaɗi sacré he. Ɗum woni Allah wi waɗa nde noon wala hamin, wona kal haldi kadi kal haldi ndi kadi eɓe joguino hen ha joni miijoji kewɗe gueɗe kewɗe. Allah wi ɗeɗo gueɗe foof waɗani nani ɗeɗo gueɗe guelloɗi goɗɗi nan toon ñametake rimdetake ko sammu rokkete ko toruji ko sanameji golloɓe ɗen gueɗe ɓe. Allah yi walakinna alladina kafaru, ay ɓiye heefereɓe tan yeftaruna eɓe pefindo alallahi Allah alkadiba fenade wo aktaruhum ko ɓuuri hewde mabɓe la yaqiluna haqqilta. Allah yi wa ida qila lahum, so tawi ɓe mbiyanama taala ngari ila ma anzala llahu, feede ko Allah jippingo wa ila rasuli, feede ganduɗa sariya nelaɗo Allah o gari ƴeewen tan ko ƴeewaten ko joguiɗen hannde ko eɗen mbelniɗo ko ƴeewen sariya muna deftere Allah tawetake toon, ƴeewe sariya muna sunna nelaɗo Allah ala toon. Eɓe gandi ala toon qalu, ɓe mbi ah minen kay hayso ala toon hasbuna ma wajadna alayhi abana, yoni amen tan min tawri babiraɓe amen, min tawri babiraɓe. Jomiraɗo yi walaw kana abahum, hayso laatima babiraɓe mabɓe ɓeɗo la yalamuna shean gandano hay batte wala yahtaduna peewatano. Eyyo hayso neɗɗo anda woni ko caggal mum tan ndewa toon ƴeewi tan ko Allah wi e ko annabijo ko. Jomiraɗo wi gari tan ko jippina deftere Allah ko eko are nelaɗo Allah ƴeewi kiitoɗen hen ala, ɓe mbi hasbuna ma wajadna alayhi abana. Ɗo ari jomiraɗo subhanahu wa taala holli mushrikina en soɓe noddama fewde deftere Allah sunna annabijo mbiyata ko heeƴi amen komin tawi bawiraɓe amen nan jogi ko. Jomiraɗo wi haysoɓen ko majjuɓe pamatano hay batte ala ko gande dine, anani gandano moƴƴere kaɗatano bonande, gandano ko wiyete lawol sawaba ko. Hono kedir toon caggal ɓeɗon gaccon peewal Allah tillini, gaccon peewal nelaɗo Allah jogi, hono gardir toon peeje mon walla tawangal mun e dow wahyu Allah ko Allah tillini yamiri ko. Hono gardinir toon peeje goɗɗe walla ha killaji mun e dow ɗeɗo gueɗe. Jomiraɗo holli ɓeɗo ko majjuɓe ko majjere ɓe jogi. Allah ya ayyuha alladhina amanu, ehe mon gonjinɓe Allah alaykum anfusakum, jomiraɗo wi gonna mi waggini mon koye mon. Ɗum woni ndene koye mon, ɗum woni ha joni toppitoɗe goƴi ɗe koye mon, ɗum woni nangue dine Allah yeno fewi. Ɗo nani goto foof yo ƴeew elta ho e goto foof yo eltu hoore mum e dow moƴƴere e dow moƴƴinde. Woppa goofi Allah ɗi duumo e dow dewal Allah he ko ɗum heɓata yurmede Allah. Ɗum woni jotti noon so jottini dewal, so jottini nelal jomiraɗo on jamiri ko moƴƴi on kadi ko boni hankkadi gasi. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi la yadurrukum, tarlatamon man dalla, on majjuɗo ida tadaytum, tawi on peewi. Woɓɓe cikkata so yama goƴƴiɗe koye mon tan firti goto jamire ko moƴƴi oto kaɗe ko boni ala. Wona noon de ɗum ɗo noon a gadɗa wona wili maɓɓe o anani ma ana wona huda wona wili wona hawahum. rani jobra subhanahu wa ta'ala yamriku yawma jere yamiru yaw bonande hade ko dum woni dine allahi ila allah ko fewde allah ko fewde to allah marji'ukum won duttorgal mun jami'an dendangal mun fayunabbi'ukum haltana mun bima kuntum ta'maluna kala ko gollanna don ya ayyuhal ladina amanu shahadatu آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين جمرار سبحانه وتعالى ايوني دو غوندين بي الله الله يا ايها الذين امنوا ايهمون غوندين بي الله جمرار نحال غونم بني ادم سوتيني هوره مون يالتودي ادونا سو غوته مون اري مايده سو فيني مون كو ويته مقدمات الموت ونو مارنا جوغي ها جوني غارديندي انا جوغي كو غاتو ريجو غن هولا او بادي ما مايده Allah holli ko on saa yo neddo wasiyo e bangal ha joni kadi somo wasiyo kadi yo sinno tayi won ko woppi o jaawa yimbe nundube e sariyaaji mun goni do hayso on kebaani julbe kaybe e kaalan don wonno neddo wonto maaya taw ko kodo wala ko tumaranke wala nekku wonata julbe goni hayso ko yimbe diineji woppi son kebi hen yimbe kadi don baawi haalande ben Allahi shahadatu bainakum Allahi woni ceedogol hakkunde mon إذا حضر التوام وسعري أحدكم قاتم الموت ماد حين الوصية سانغ وصية اللي بإسنانك ينبدي دواء عدل منكم جومرا بإنئد نون للمون أنني جومرا لكني أو آخران من غيركم ولني ودبدي دوابتا ونغناء الدين من إن أنتم تيؤنون ضربتم في الأرض كن لني بولنجه لرليده كن دوب فأصابتكم هبي من غندا كبيرة مصيبة الموت مصيبة مايد قال نمبر أن غنم وسياج دي بأنه تجعل سماير النداوة دي بأنه دارنه تجعل جول دوم الجمرات هول دو بتشادو وند وسياج كبي قال ناكو دوم تحبسونه ما دارنهم دوم غندا دارنهم كان غندا سيدج دي أنني الله يؤمن بعد الصلاة تجعل جول على سرا فيقسمان بالله بنقدر الله aha kango kay kango maydo ko ni o wi ko ni o wi ko ni o wi anani jomiraru subhanahu wa ta'ala hollido inirtabtum tayinon on cikkiti mo non be do ko be kali ko anani kankam be ko ni ganda hunde de hani wadirede wo be gondine de tayinon be cikkitaage en jabi hala mabbe gasi e kamme ne bi ala nasharibi samna wallahi min gossita ko gondoje amen sidije amen bangi allah hay hunde min tobba ka min jana ka ko ni tigi wor Allah wala kana da qurbe ko annam haysugo bandiraabe haysugo jom en dam mon e ko ni hon non haani wade wala naktum mi chuudata shahadat Allah dun sedugol Allah amen gol inna minan de on sa so min chuudi idalla min azzal min al asimin yani so min chuudi de min laato yimbe ha joni bakkudinbe e ko hondani dido sedeje ko ni wadirte no hanki e jonnon ina wayi wadeede kadi yimbe cenna kadi jahan jamfo jomiraadu fa in usira sawitina ma andama simbe jillitima wonde ga ndeko be kaligo wana gonga wobbe nan ton meedi senede be jamfi hen be gujje hen ka kambe ko mabbe allahu sirum don tinama non ala annahu mustahaqqa isman kambe be jujjide fenade fa akharan kadi ko wobbe dido darato dum woni koriji maydo e himbe ronobe be ko be ngarata biya be do ko kaligo wana gonga ben ndaro maqamuhuma palas mabbe min alladhina stuhiqqa e ben woni ganda umrade ben jujjidabe anani ha joni bangar ronobe be alaihimul awliyani anani e dow mabbe ganda be nuni waliyabe dido wobbe ndaro fa yuqsimana billahi be gondira allah kammen e biya anani be gondoje mabbe de be gondira aman e biya la shahadatuna anani e bi gondoje amen de anani ina buru haqqu min shahadati man buru halde o buru wonde gonga e ko be do kalno ko wama atadaina min tonyani inna idhal lamina zalimina so min tonyaka min jantani himbe tonbe allahi zalika adna ni bure badinde battinde sa andi sa hali fanaande goddo darato rutta fanaande maali dum won ayatu bi shahadati debe gaddara cedan kagal ala wajhiha yesu musillungu aw ya khafu wala so be kuli gada joni be kula an turadda aymanun woto ruttede gondoje mabbe baada aymanun wonore baada aymanim cagal gondoje mabbe الذي يتق الله كل الله واسمعونني وقالن تدنكو والله الله لا يهدي وهندتاكو فيونتا القوم الفاسقين يمب فاسقين الذي يوم يجمع الله الرسل نان الله رنين غانم نلابي الله بي فوف ونامني بكنكو الله دون نان دارنغا فيقولوا يانا نلابي بي ماذا أجبتم أنوغم هكو جابانا دون هكو جابانا دون لنجادون جتين دون نلال الله نغال هكو يمي مون بيمي allay fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin ndaka namni nyana daranga di goppana hay gor hay nelabe allah be dengete be namni i on ne jaadon de ko biidon de jottindon nelamde ko yimbe be mbi anani yimbe be ne ko namnyate de nelado allah haale amun haalani mun diino ko jaabi don gonnami odon mawqif kulbini do nyana daranga no e hulbinat de nelabe allah hursube allah yidaabe to allah qalu bi la ilma lana min gandani gonam be kooli be ngojama be mi hay kambe be gandani ko be jabanoto nani ibi innaka allah jawmi amin anta allamul ghuyub ko ande woni gando birni hakkuni men allah sunedo dari mo do hande no funtire himbe nena darnga kay min alum ban foccoro ko turbin annore jiyata lefte min nana dum aljanna kala hen kaldo wirdam o do walla kaldo ganda zikram o do so natan aljanna yo arhalan kam minaw dum hato yeso allah mi ponya dum yo addu hol batti nanani o do aljanna ya tan dido jaariji kalante den do den pette lema do gen cukalon nani hande yibe balen enfantile balana cukalon ni yibe golle puude be mo ghafaluna dun yaare 21e siecle a jino den kalna de do gede hayso on baali danaade de bari kon almube goldo lawol cerno kaari walno be rewde allah be dari be nan juula be fu baraji mabbe tetete ndokke don tan pette don cikkongo gonga dum woni funti alen nyaagi Allah ya Allah faabo jomiraadi iz qala Allah ya Isa ibn Maryam jangdo kadina Allah ya no Isa Allah noddi Isa ibn Maryam wi mu uzkur siftor ni'mati alayka mujri jama duma kun Allah wadani odo gorko nemaaji wa ala waldatika jinnaado ma kadi ano e jinnaado ma Maryam Allah yimo rokki ma mujri ko إذ أيتوك تمن بلدن لجمن رمام يروح القرس في التعن سنين أبي عيسى كان قال لي دعو يهكو جبريل واندامك قد تكلم الناس هذا حال دايم في المهد قل عليه تقو يلتوغسل وكهلا هام مون الأفواء هذا حال وإذ علمتها الكتابة من نغند مامي بندل كاري كانكو عودو عيسى كانكو كان بندل أرتنكو ما عندي دم والحكمة تاي حكمة دو نغند فامو يا والتوراة تاي الانجيل دا جرفو كانكو تباني داد بورا هو عند الله لو يمكتن لا والغوتل الله يو إستخلق من الطين جانكو كاري توما هاجون انتغتا هوند بكرتن ننغا ننغا مركير بكرتن ودسين وفيانا دم هنو نغند كهي أتي طايرين ديوريني بإذني أيام روارم الله فتنفق فيها نغتا هن فتكون طائرا ولا فيكون طائرا باذن تنون تنديور كانغو عيسى تن واونو وادد نون ونانغادو بكرتن وديسينو وما حدوم هونو تشوليل نو سوندوني سو ووتي هانتن غاسي ديوانان يا الله يوتبرول اكما هادا وومتينا ها جوني غاندودا جيبدينا دو غومدام بوكوس ما لا هاي غاندا كويتي تشولي غيتا غالا ياسمون كانغو غورنام او كانغو سو وينو جومون فيرتون فيرتان اناني ولا ابراسا جيبدينا دو نياو بارس باذن ايامروارام واستخرج الموتى باذنك تمن جالتين تاما بكد يمرارم كانغو عيسى درتونو قبرتان او نود ند يالتو بوال جومو يالت الله يدوم دو فوبا دني او دو عيسى واذ كففت بني اسرائيل انك تمن كد ني تشرمي بني اسرائيل انغاما ناني كامبي فوبي داري بي بيوجاني ومي جيدي واردم جومرادو بامتي مومون يا ناني اذ جئتهم بالبينات تمن غدان دا بيداي لاجي بينجي فقال الذين كفروا هافر بيرومي منهم يمبين هذا وناني أودو إلا سحر سناكو بلاج تموبين فانجم بلاو وإذا أوحيت إلى الحواريين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جمران نحالا منها جون مجريجك ودن النبي الله عيسى يدعوك موجه قرآن قرآن نمسديد أقيد ما موجه فيبن ما jangu qur'ana tasodato jada fugo tawhid allan halan men yenden to funtede yenden to goran nam bani adama juldo hani ko wonde ko doddo hanani wonde puudo goran nam na funte alayyu iza wahaytu kan jangdo to man mbah yin mi al hawariyin fa'ada hawariyin do wondare no be nambal isa anani joomirado wahyine mabbe lungini be an aminu bi ngongdine kam bo rasuli anala dam isa قالوا إن بي آمنا من قوم جنين جومرار من قوم جنين وشهد سيدك دبي أننا من دي مسلمونك من جبلاني بما الذي قال حواريون جانتك لتمر حواريون بمبيان يا عيسى إيهما عيسى بن مريم إيه بن غربي أنام نوم هل يستديع ربك إيه متى جومعو إنا واوي جومعو ومحتني ومواوي غند أن ينزل علينا وجبنا من مائدة لال من السماء أمرة أسمان قال موسى إيسا ويبي اتقوا الله كله الله إن كنتم مؤمنين تيكون قومين بالله يعني بني آدم وطوتو ييد كاوني دي الله موجزاج دي وطفوران دي دي انجد كله الله انجده يمهابي نامني نوم كاوي ساج دي انجرين دي دوم أدناني بيهاد دادة قوم دي انجل أدناني بيه قوم دي دي بنغاري بكبين حالي النبي صلى الله عليه وسلم بما اندوك كامين كي هنو سورو موسى لو ma ngadda kay hono isa wadan noni anani joomiraadu yona kay musa isa yona ko sahira tazahara anani dum wadan ganda bani adam haanani fodanade kala innabi allah joginoma mu'jiza arim be mun ko buri hawde hen kalkam kala kadi innabi joginodo mu'jiza yihi yaade mu'jiza mun hande sawru musa to woni ala don haawni de annabi jogon de do defter ay de do defter ha aduna tagge baare andene hen son natti jange tan firtugo daranga darima anani dum won de do defter ndaw kayu saji Allah ndaw gandal ndaw tindinoje moje ndaw sariyaji anani qalu kam bi jiyabi Allah bi mbi ala min namnuraki non den hunde nuridu minan kam min jidi san anna akula min hande min nyamata ila alhe wa tanma inna qulubuna birda min kadi kibindo be do hibindare kadi wana alama kadi min ganda an qar sadak sana agongdani amin ko biida ka ennabi Allah ko wana kuna aliya min ashahidina gonna min gona ha joni e do de do hunde ko min seedibe ko min tawabe ha ganda imanagal amen e tajarol amen be do sembude dum min nyaaguri de hunde kadi min keba barke kadi gal do lal gal Allah tellini do amen kadi hujja feena aywa qala isa ibn maryam wi allahumma ya allah jawma rabbana jumi amen anzil alaina dum woni musa nyaagi allah gonna o nyaagi de ko allah wi allah jawma jippine do amen ma'idatan la'al minas sama'i urata asmanto anani nyenangal tillinde wonan amen honono feto ni e weltare e seyo du woni iidan jawobbe mbina badira do ngabbirgal be mbi jibinade annabiju kay ko feto wadde dum mauludu ko feto ngati la'al tan wadanama feto sahgal annabiju e heddi non kono be gandani ha joni hono sa annabiju are aduna e wonno kongudi kewdi ngari hen e ko sikki ala mun kam nyande mbata mauludu de ko nyen mun annabiju mayno ay kono annabi jibinede nyal mun ko ngudi kewdi ngari hen ko buri jiccudi kay wana on nyala ma o jibina eden nyaagi Allah yo Allah rukku men famdu ko fulbe biara ko so lonno wa ani tan tutane juude mun sona dum gam sada wada dalilu mawludu kam addana tan deftere Allah e ngadda e sunna annabi ju hadisan way hewde ni annabi ju wuri ha ma wiyani Abu Bakr adduda dammu hilma adduga gael dindinen ko annan jibina e baden dum fer e o sawi arje wan dum gaabo le hangade gedo ko tampindo hore mun tan adani mbi amin nyaagi gal do al sa'ari gal wonana amin seyo weltari la awwalina idib amin beedo akhina sakiti be fof wa ayatan kadi hauni ne min kayude to man allah warzuquna arzin amin gal do la wa anta allah khairur raziqina buru mujude arziqina ayo nda innabi isa nyaagi ha gasi allah wahine isa allah ya wa inni munazziluha alaykum kan kayda ari mar jillina al gal do mon de kono kono no hende faman yakfur ba'du minkum kalaymun kalmu yiddi cagal nen hunde allay fa inni u'azibuhu 'adaban bad fa yukkur leptudu jomun lepte la u'azibuhu ahadan min al dimmeda wadde do bani adama do tagore kala kay pinnudo kay lalgal so ari tiagal mun rutti tiagal yaatiri tiagal ko lefte bonde ciowade wonata e dow mun anani ko hondani gonam jomira tellini ka do hala jomira do yi qala allah ya isa kay tumande allah wi an isa dum ko nyane daranga in allah wi musa isa a anta qulta lin nasi mate ko ano an wi an yimbe be ittakhizuni wa ummi ilahayni min dunillah njogiti de kam mina nenam ko mi rewetebe ga allah ya tan isa jomiraadi isa nana rewe do dow leede yimbe nan dewa isa e yumma ko allah wi isa ano mate ano ko ano wi en yimbe be yobe dewe ga allah jomiraado holli isa gonum no ko namnal isa huli gonum ka do halo sinnina qalo wi subhanaka woru ma jawam la wal wadani min kay dandi mi wiata non ma yakunu li ana qul dum ko ha wombe do na dewa ko wana isa ko yobe nan dewa mujjube nan dewa ganda dum do isa ko ni wi nyana daranga wi kanyum wi ani non de ma yakunu li ana qul ma laysa li bi haqq min kay gonam mi halata mi wiata ko hunde ko wana haqqam rewede kay ko allah goto ji dewal min kay mbimi ko yobe dewa allah in kuntu qultuhu jawam sumi halinde non hunde faqad alimta andi ad andi ka sami halitan ma andu taala ma fi nafsika ad andi hay ko mi jimi ko mi woni ma anda ko woni ma wala alu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub anun gandudo ko wirni ko ewa isa de wi wiani non dum non wiawi do hande yonde be ja cernu foda ni wiya yo wi o gando mirni di sifaji allah yo wi kanyum na adda arsukaji yo wi kanyum na riuta cadele anani de do gede go nam neddo hani go halde tan haada to haari do anani haadi haada ma yo yo hatto gure kaade kono an ja han bama place allah ada nanna aljanna de yaltina jeengul ada wada dani tawa hay hunda wawa jogaki en nabi isa de wona non wi ma qultu lahum illa ma amartani bi mi halanani bi mi wiyanani be sona ko mbino da yo mi wi ko enen fo wiya ko yimbi yimbe yo de allah annabi yo nako ayyo annasu qulu la ilaha illa allah anani mbimi ko anu ibudu llah yo bende allah goto rabbi jomam o wiyani ko bamma ko de o mbimi ko yo bende allah goto jeydo kam mo rabbu jeydo mon o wa kuntu alaihim shahiran gam jumiraadu mi nomi latinama ko mi cedi do do mabbe ma dum to fim don do gonnomi don kay ko dum cedi mi ko dum kalam mi be kay anani falam mata wa faytini le bamtuda kam de non kunta anta ragib alaihim awon gandudo ko be pi an won denan no do cangal mabbe wa anta ala kulli shay'in shahid kala hunde gorna ma andi ada seedi hunde fo kam wadi no way wada yeso be do wirnobe kon an kam hay hunde wirnota ko to ma anan isa wi jawam de gonmi do de ko ni de jami de non mi anda ko be badi de ko an woni seedi do ko be badi ko gon annabi ji ko no wi nyane darnga de wi lenyol makko gorna ma nata be kuccina aljan wobbe na porle hen o wi in be do ni wiya be do be gona lenyol ma be do gossiti ma dino tiagal ma ghayyaru wa baddalu o wi suhqan yo bone rew yo be jaade bone mabbe anani o wi min kam ne gonnomi to de mbimi be goni eni de maami de non mi anda annabi wi kanyum de maayi de anda ko woni tiagal mo mi be do wi be hande annabi nana yirlo do der gure men he su yaama ganna allah wi ko anda annabi isa wi ko anda ko kiwi tiagal mo ene na june dem punte tan en teskota ko jangaten ko jangen qur'an ha de ben maayde jangen gonnam sariyaaji fu neddo godo ara tan garna wakkito do ha joni wutti mun tan jodo no fenan men tan ganda loto fenale mawde butti tan en torumpila men hen annabi isa wi kanyum de anda ko kiwi tiagal mun annabi nuh wi wa ma ilmi bima kanu ya'malun beedo fombi ko ganda ko wirne annabi nuh ulul azmi an nelado allah jomiraado wi mo ada wonde yimbe hewbe anda ko be ngoni wa min ahli madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum annabi jin huccite yimbe o anda ko be payo anda to be jahata wa anna so yimbe aljanna wala so yimbe jangul so namo allah halani mo hen i an hono birata annabi jonde nafigebe ha heewu anda ko be nafigebe an biya cerro man andi almubbe mum malabe malki sawi mbi cerno kaari kay meedi yide lawhil mahfuz o yi almudo makko inde mun na winda ha jono di diwanu shaitan bangi malki suto nyaade hore o tosi ton ganda ark den hunde o witti in o wi ganda winditi inde on o windo on ha jono to malabe to hakkuma allah cerno wawi wadde den hunde annabi isa de wi ko mi anda jom ko an woni gandudo in tu'azibuhum fa innahum ibaduka jom kon do machi kon ma isa turli banani be jangul ko machi kon ma de annabi isa no tifiranta linyul makko goranno o wi jomiraado ko be bawi wadde ko e bonande fodi ko machi kon ma tan o in taghfir lahum fa sa nanni be jangul be kandi hen ngari kambe badi bone sa yafi mabbe kadi an allah won teddudo woni nyenyudo annabi isa haliri dani anani ko hondani jabe allah be do mujju fu ngonan ko hijjinande linyul mun en ay annabi rahimahu ko non wonno hujjinano go nan ba makko hawya waghfir li abi ajumraado holli baawiraado ko e maaye kefeeru gasi on ko jeengul fay falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min ko ni tan de o andi kay o ko gaño Allah kay hankade haydu anadi dum hujjanana dum yaso Allah jarani anay du wadi annabiju de garam ba makko togo so faye maado wi kongul gotul tammi dan ko jottorimi Allah kam la ilaha illallah wi ah tay ko goddum de waawa halde gol do kongol den kay wete ko mi huli anani odo ko ni o may ganda o yukan ko may ko diina ganda Abdul Muttalib dum on diina Qurayshan ko be hasiban be ko gonno e mun an ko hadirin Islam arde qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum e joomiraado haalani men do wonde kanko gonnam dum do woni ganda ko Isa ko haldata Isa nyane yawmal qiyamati nyalawmo nundal nyalawmo toñangi ala Allah wi nyane on nyalawmo nyane nafata nyana gornam nafata ganda yimbe gongdunobe nafore ganda gongdingol munen be keba nafore de lahum wadana be jannatin aljannati tajri ina doga min tahtiha eles ngajji ala naru chali khalidina fiha ko be dumotobe han Allah radiyallahu anhum wala ma Allah gama be waradu anhu be laga jumrado Allah yunganda zalika ay habde gal do malal alfawz wal malal azim mangal lillahi ko Allah wadani ko Allah ji mulku samawati la mu asmanuji ko Allah ji ala mo rendi wal ardi leedi ndi ko Allah firli finto hen no widiri goddo ala hen dole ko Allah goto nani wama fihna ko ne hakkunde leedi asmane ko ne der leedi asman wa Allah wa ala kulli shay'in kalahu qadirun ko kattan Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سورة الأنعام ɗeɗo timoje fombiɗen wonno ko timoje be kalani man aqida no fe ko bani adama hani fibda der berne mu go nan bawal e kartande ko alla je ko alla hani dorede ko alla hani nyaagede ko wana alla ko hanani fondede alla bismillah ko inda alla arrahman ko inda alla arrahim ko inda alla alla ya alhamdulillah dendangal jettode godo ni alla الذي أن خلق السماوات تقدر أسماء نوجي والأرض إليدي وجعل الظلمات تقدر بيتي نبدر كذي والنور النور الليل وال يتن الله هالي مجركو ودي الدول مكو يكتن لمكو تقدر داني ليدي تقدر أسماء ودي يمبي قرنم تقدر النور كويتي هاجوني الليل والنال ومعر تقدر منكر ودي نبدر جمع جمراريوكو هاوني هن ثم الذين كفروا yatan odo alla kandudo yettade kando rewede kando duorede kando wakkilede kono jomiraado kango tagi leede asman wadde do gede fof goddo wadaani hay hunde alla yi hafere be bi rabbihim ya'diluna himbe wobbe gonna be jatta gede godde be pondaye alla yatan alla ha no duorede kambe jabe duoro ko wana alla alla yi am yujibul mutarrahul fubar no tanade neddo tampudo nyolaado so noddi sona alla goto haani noddede gonnam kambe be nodda ko wana alla dum wadi so be naate jengol be biata allah barke alla in kunna la fi dalalin mubin ko majjere fenje min gonno ngada min pondanno mon alla inu sawikum bi rabbil alamin gonnam handi eske nen jeeta dum der dente men hen jaa yoga yimbe ndorto ko sere men ndorto ko sheikhube e bi cerno mabbe kanyum jeyi adun on fo kala ko jola wadan ko yidi fo ko dum fewnata ya ahmad at-tijani ya kanzal qulub ama tara ma nahnu fihi min kurub أما ترى الضيم الذي أصابه وأنت غوص يا رب كان كوني بابوتور أن وني بالو أن وني ني أني غنم لولو فنجم باندرا بن بار كون ويا وتن كال نديتا جوم راد وي هافر كانيم ام بوندا غيدا غود الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بوندا غيدا غد الله الله يؤمن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا ناولي راب ناولي راي الله سبحانه صد امو نودا الله جمراد وي فسبح بحمد ربك حين تقوم سد ام بيتاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فوق عند الله نياغي داكو مجد الله ميدا كو يا الله ياف ما جوند ما هي كالكو بيرغيتون دا يا الله ياف سد ام كو عند الله غمور دا سد جودو كادي كو الله نودتا كون الله يينا ييمبه ما يتخذ من دون الله اندادا ina jogi dalal bina wadde Allah sono ummoko kaari ummorto yaakaari sono joodo ko yaakaari joodorto dum won Allah yusumma alladheena kafaru bi rabbihim ya'dilun dum dina hawni yarno Allah tagande do hunde wadandani fewnirani kanyum fonde e tagore wonde kanyum ko waawa fewnude hay batte Allah huwa alladhi awwana Allah khalaqakum taqdumun min tinin anani wonno tagi bammon ko e bakkere he baba adam Allah wi tagi mon do e bakkere wonno heno tagi bammon summa qada taggal mun o nyaawi ajalan ko wiite lajal anani bani adam fona jogi lajal de ma yataw ajalum musamma lajal innangal anani bani adam na jogi de ma yataw na jogi de ummito fona to alla to alla na andi summa rifti antum onon ha jooni do tamtam don cikkito allahu huwa allahu kanko woni alla ganduda kanko joomiraado subhanahu wa ta'ala kandudo rewede e fi samawati do asmanu jo fi darde leedi fof ya'lamu ma andi sirrakum kango jomiraru gano ma andi cuudi ndi mon fof wa jaharakum e penni mon kala ko cuudo no penni non alla na andi wa ya'lamu ma andi ma taksibuna ko pagitudon fof kango subhanahu wa ta'ala allayuma ta'atihim arani amabiduna min ayatina kala ko wiyete kayusaji min ayati rabbihim ayi jomiraru subhanahu wa ta'ala illa kanu sanabilatu anha ga kauni de mu'ridina ko be ngorni yadan alla holli dido daylaji laptudi cer ko ino halna kango woni dewetedo no halla muhammadu ko nelaado alla kono yimbe go nam dum do fo nafaani faqad kadzabu bi jiddi bil haqqi gonga lamma jaahum da are mabbe fasawfa yaatihim yama are mabbe kambe yeddube am ba ko wete resultat jiddugol mabbe ma kaano bihi yastahzinu ko balatino be jalkita ko allawi alam yaraw o ko alam tan wo ala hen alam yaraw tan me hota wu lombaaki don taw wiyani a wala mi yaraw alam yaraw me hota mo alday wolum biido no biida ni alam yaraw ko joyi der qur'an alam yaraw anani taw wiyani a wala mi yaraw e goto no do goto no nahli to goto do ganda yasin to do ne alam yaraw bi ghairi wawin za'ida fi nahli inda tayr min wujida fi namli wal an'ami wal arafi goto la arab awwal yasin bila khilafi allahi kam alakana min qablihim min qarnin dum non ko limde taja majja so taji tan majja non ko serebe tan joto ra'ibul huffaz so jibi ma tan be binda be njaltinira daade be dokka lum be mabbe ala e der defte tan teskaade moftaade onon defte godde badaade bahul muhid en wala ko nande de ngede allahi kam ahlakana kun heeyukum min kalki min qablihim ko ide min qarnin leddi allahi leddi sekluji kewdi kalkama do leede makkannahum min kibidinino be fil ardi leede ma launu makkilakum kon kibidaaki onon yimɓe ngari no keɓiɗo doole keɓiɗo sembe ɓooyi ɗo juuti balɗe on saagonnan boniji kewani no hannde ni allah fa arsalna sama walla arsalna sama alayhim min gaccidi kammu asmanna toɓa e dow mabɓe midrara nen toɓtomna kamɓe nen ko wiite hokkere ala ndunguyeccuɗo koko toɓata tan anani ɓe keɓi nema ɓe keɓi moƴƴere jawdi heewi ganduɗa rewru heewi allah wa jaalna al anhara min mbaɗi ganduɗa diƴƴe tajiri ina doga min tahtimi less mabɓe bangeji foof kono fa ahlaknahum min kalkiriɓe ɓe junubihim batte junubaji mabɓe allah wa anchana min tagi kadi min baadihim caggal mabɓe qarnan akhir sekluji goɗɗi allah walaw kamɓe ɓeɗo ganduɗa kamɓe heeferoɓe hoko mbi o qaluɓe mbi olwaɗon allah walaw nazalna alayhim kitaban hayso min jippine dow mabɓe deftere windade feqirɗa sine kayitaji falamassuhu ɓe memiri ɗum ɓe aydihim e juuɗe mabɓe mbiyatona gonga لقال الذين كفروا ما هافر بي إن هذا ونا لم دو إلا سحر صناكم بلي وتم بين بين وقالوا بي لولا أنزل عليه ملك وهذا محمد كم ملك تلون وندم كويكو غونغا وهالي الله ولا أنزلنا ملك نسمي جيبني نو ملك قال قضي الأمر ما فيا كنيا لين كاي كو بوني هباتا مون لين كاي كو لبت الله ثم رفت لا ينظرون مونيانتاك كان ملك ار دو مون كم اندي بوني وادي الله walaw jaalnahu malakan hayso min mbaɗi malaika yo jippo e mun malaika o mbawa yiide ɗum la jaalnahu rajulan min mbattatama ko gorko ha mbawon yiide mo ndeka bani adama suusa yiide malaika neɗɗo yi mbarudi ladde tan walla yii tan ñiiwa tan arina wewti wiyoɓe ɗo hande ne jeeya allah ɓe jeeye guddita tan kulle ladde mawɗe ton ne ato tan bedda ɗon ɓe toon ƴewannoɓe mbaɗata mao gandu kam ko fenade neɗɗo mo wawa yiide ganduɗa malaika wawa yiide ganduɗa wawa yiide ganduɗa ñiiwa wawa yiide mbarude so woppidama e mbarude tan ona koye salidde so allah faaba kam sallige bonan ɗon so wiina yiya allah bonda men allah wi so malaika ari ɗo bone waɗan so ji malaika allah wi haysomi tellini malaika mbaɗanmi ɗum ko gorko nden kadi wala basna alayhim ha joni ma jiɓo e dow mon ma yal wisuno ko jiɓma ɓeydo jiiɓade tan gadi moon mbi ko neɗɗo tan so woni malaika tigi tigo ɗum kam gasi nden kam ko wiyete lakum taƴan allah wi muhammadou muñi tan ولقد استهزئ جلكتام برسل نلاب هاو من قبلك وإدما فحاق بالذين سخروا منهم قانا فيلتني بأن سلكتنو بمببب ما كانوا به يستاكو بلاتنو بأن جلكتكو لأن جمرا سبحانه وتعالى بنلاب هاو بأن جلكتام جدك هاو دم بها ميمون أن كون علوي جلكتنو بأواتاني بدي بون ماريو بكم فو ما هب بكو جلكتو بأن بون نتدينكو بأن جلكتنو علوي قول سيرو في الأرض جهي ليدي أرن جيوي summa anzuru yewi kayfa kana aqibatul mukazzibin kono ganda lati battane fennannobe be summa anzuru odo ne koy wajjube je summa anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin kono ganda lati battane yimbe fennunobe yeddannobe ganda nelabe allah e dineje allah be allah wi qul namno be galdo namnal allah wi be onon kam ma fi samawati wal ardi goni leede asman go liman homoji allah wi qul limanil ardu wa man fiha ɓeɗo wiyeteɓe nan jogui hunde fo nan mbawi hunde fo mbaɗa kamɓe jeeyi leydi asman walla kamɓe jeeyi yimɓeɓe kulli manil ardu woman fiha in kuntum talamuna jabowol ala mbiya tan ko allah jeeyi hi ɗum noon hono goppirton on allah mata onon kam guite monɗe koɗe bilaɗe hono jaaton duwro ko wona allah allah jeeyi leydi jeeyi asman jeeyi moƴƴere foof aduna e lakara qullillahi soɓe jabaki wi ko allah kataba ala nafsihi rrahmata gonnam jomiraɗo waɗi tan gonnamo winde hoore makko yurmade moon gonno allah no yurmo sona ɗum so nangguiri bani adama ko waɗata ko joni joni leydi ndi yurbitto ɗo e dow ko e yimɓe allah wi la yajmaannakum noon fay rendinde moon sanna ila yawmil qiyamati feyde ñalawma darga laarayɓe fi mo sikki ala e mun alladina ɓen hasiru ay woni mursuɓe perduɓe nan perdini gonɗa ko perdini ko e munen hasiru on perdinɓe ko e munen fo humno ɓen kay la yuɓe nuna ɓe gonɗinta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.